Olobaki na ndako pe Braza kotala baboti okozonga na lela te eliana nanga akozonga okozalaki kokosanga elinge olongoli nga motema polinga bongo nakomi nanga moumba kolinga mama ayoeliai osiliki na ngai ntina nini elie tozwanaki nayebaki tokobongisa osilikaki mpokanga ezali mopaya opesi ngore kwarte eliana na ngai tava pakomsa natona mure okangi motema pe mabako na molimo otengami okangi motema pe mabako na molimo okenda yo Comme un petit noyau, colonel Jacquet. Oui, mais la gamme, on y va, t'es dit. Oulou Baki Nanda, Koki Braza, Kota, la baboti, Okozonga. N'allez la tête, et y'a Nananga, Akozonga. Tokoza, la Kiko, Kosanga, et Yé. Oulou Kolinga, Motema, Bolito, Bongo. Nakomi nanga moumbwa kolinga mama ayo leli ayi osiliki na ngai ntina nini elie oswanaki nayebaki tokobongisa osilikaki mpokanda ezali mopaya opesi ngore kwarte eliana na ngai tava pakomsa Satan amoureux O kangi motema pe mabako Na molimo otengami O kangi motema pe mabako Na molimo okena yo Na pene ya miyo, na tamu isa ya zaimo bimba bana mboka. Oh, bibende. Na plena ya bio, na tambu isa ya sayo.